uderza, tak mocno uderza. Stoi mocno na ziemi, jak żywa wieża. W swoich snach będziesz widział tylko nas. Jak bierzemy twoją duszę, abyś ujrzał inny świat. Gdzie strach przed życiem odchodzi w zapomnienie. Twoje myśli, twoje sny nie należą już do ciebie. Przyjąłem wszystką energię twojego ciała. Abyś uciekł przede mną, szansa będzie mała. Nie, nie, nawet gdybyś chciał. Jesteś tylko ty, jesteś tylko ty i ja. To jest to, szybki krok, mocny cios. Banita atakuje, gdy nadchodzi noc. To jest to, szybki krok, mocny cios. Banita atakuje, gdy nadchodzi noc. To jest to, szybki krok, mocny cios. Banita atakuje, gdy nadchodzi noc. To jest to, szybki krok, mocny cios. Poczujesz naszą moc, gdy przyjdzie noc. Teraz wiesz, tak, teraz już nas tak. Uznałeś me oblicze, zobaczyłeś moją twarz. Mocny cios, banita atakuje, gdy nadchodzi noc. To jest to, szybki krok, mocny cios. Banita atakuje, gdy nadchodzi noc. To jest to, szybki krok, mocny cios. Banita atakuje, gdy nadchodzi noc. To jest to, szybki krok, mocny cios. Poczujesz naszą moc, gdy przyjdzie noc. Stary, stary, w ogóle, ja nie wiem, co się dzieje. Ale ma coś się dzieje. Ale ja dzieje, co się dzieje. Wow, wow, wow. Odpowiedz na pytanie, pani ty rap. Nie chcę mocne panie, ja lubię patrzeć, gdy strach uderza cię. Wtedy widzę, czego tak naprawdę boisz się. Już wiesz, co naprawdę dobre jest. Więc zbliża się do ciebie i uderza cię jak młot, który na kowa postada. Kowa twoja ciężka jest, więc potrzebna jest zaprawa. Nagle budzisz się, oddechuj nieświeży. To co zobaczyłeś, nikt ci nie uwierzy. Nie, nie, nawet gdybyś chciał. Jesteś tylko ty, jesteś tylko ty i ja. To jest to, krok, mocny cios. Banita atakuje, gdy nadchodzi noc. To jest to, szybki krok, mocny cios. Banita atakuje, gdy nadchodzi noc. To jest to, szybki krok, mocny cios. Banita atakuje, gdy nadchodzi noc. To jest to, szybki krok, mocny cios. Poczujesz naszą moc, gdy przyjdzie noc. Ostateczna gra, będziesz słyszał tylko raz. To nie koniec gry, do początku nadszedł czas. Banita, banita atakuje, atakuje cztery dusze, w jedną siłę stuje. Jedną duszę, jedno słowo, w jeden obraz, jedną myśl. Byś zrozumiał moje słowo, byś zrozumiał mnie dziś. To nie żart, ani fart, to ostateczna gra. Tak to ja, tak to ja. To jest to, szybki krok, mocny cios. Banita atakuje, gdy nadchodzi noc. To jest to, szybki krok, mocny cios. Banita atakuje, gdy nadchodzi noc. To jest to, szybki krok, mocny cios. Banita atakuje, gdy nadchodzi noc. To jest to, szybki krok, mocny cios. Poczujesz naszą moc, gdy przyjdzie noc.